eu verenașule, când beau toată ziua verenașule. Cum să mai fac eu verenașule, când beau toată ziua verenașule. Eu beau și de supărare nașule, și de bucurie mare nașule. Eu beau și de supărare nașule, și de bucurie mare nașule. Suica berea toate-mi plac, mândruțe de moarte-mi fac, ziua beau și noaptea zac, măi nașule. Suica berea toate-mi plac, mândruțe de moarte-mi fac, ziua beau și noaptea zac, măi nașule. Trec, măi nașule, ca să uită anii-mi trec, măi nașule. Iar beau, iar îmi petrec, măi nașule, ca să uită anii-mi trec, măi nașule. Dacă mor mie, nu-mi pasă, nașule, că am avut viață frumoasă, nașule. Dacă mor mie, nu-mi pasă, nașule, că am avut viață frumoasă, nașule. Suica berea toate-mi plac, mândruțe de moarte-mi fac, ziua beau și noaptea zac, măi nașule. Suica berea toate-mi plac, mândruțe de moarte-mi fac, ziua beau și noaptea zac, măi nașule. Cam un foc la inimioară, nașule. Iar beau și astăzi seară, nașule. Cam un foc la inimioară, nașule. Am un foc care mă frige, nașule. Roma cu sprițul o-i stinge, nașule. Am un foc care mă frige, nașule. Roma cu sprițul o-i stinge, nașule. Suica berea toate-mi plac, mândruțe de moarte-mi fac, ziua beau și noaptea zac, măi nașule. Suica berea toate-mi plac, mândruțe de moarte-mi fac, ziua beau și noaptea zac, măi nașule.